Wysłuchaliśmy pierwszej w historii, z takiego formalnego punktu widzenia, płyty ambientalnej, będącej dziełem Briana Eno. Ambient One, Music for Epochs, to cały tytuł tego albumu. Longplay opublikowano w roku 1979 i jak czas pokazał, stał się pierwszym z serii, która zdaje się nie zapadła w pamięć, tak jak właśnie ten pierwszy album stworzony tylko i wyłącznie przez Briana Eno. Tak się miały sprawy w świecie muzyki na rynku EWG, natomiast w RWPG, czyli za żelazną kurtyną, trzeba było czekać aż najzwyczajniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest absolutnie dla mnie od kilku lat sytuacja nadzwyczajna, bo mimo, że autora Wojciecha Konikiewicza znam od chyba początku tego wieku, to jednak zaskoczenie zrobiło na mnie to wydawnictwo. Wydawnictwo, jak się okazało, opublikowane wiele lat po nagraniu, no i próbach wydania. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Muzyk w latach 80. prężnie działający na scenie progresywnego jazzu i awangardy, zaskoczył czymś, co całkowicie zaprzeczało dotychczasowym dokonaniom. Po płytach pełnych rytmicznych intensywności i kaskad dźwięków, wolno płynącą, uwaga, tak jest napisane, magmę. 5 utworów, które zostały zarejestrowane na żywo, wprost na cyfrową taśmę DAT, odsłaniały struktury i barwy, jakich dotąd w polskiej twórczości elektronicznej nie było. Fenomenalna rzecz zatytułowana Muzyka Nowej Przestrzeni. W programie trzecim Wojciech Konikiewicz.

Po prezentacji pierwszej w historii, formalnie, pierwszej w historii płyty ambientalnej, wysłuchaliśmy trzech utworów z pierwszej polskiej płyty ambientalnej, płyty Wojciecha Konikiewicza, zatytułowanej Muzyka nowej przestrzeni. Utwory, które tworzą to wydawnictwo, zostały nagrane w sierpniu 1990 roku i właściwie dopiero w XXI wieku za sprawą wytwórni Gad Records wydane na płycie kompaktowej. Usłyszeliśmy trzy utwory. Ishri, Majestatyczne Światło i Teo, a przed nami Aniołowie w burzy. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dobranoc.